แล้ววันนี้เป็นหน้าที่ของพี่บัตรนะฮะที่จะมาเล่าเรื่องจากเมลให้พวกเราได้ฟังกันสวัสดีพี่บัตร สวัสดีครับ นะครับเดี๋ยวค่อยมาอวยพรกันในช่วงตรุษจีนพี่บัตรนี่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะคือหน้าไม่ให้นะเออนะครับแต่ผมก็งงว่านี่จีนเหรอเนี่ยแล้วพูดจีนได้ด้วยนะคุณผู้ฟังมาเรื่องจากเมลเรื่องจากเมล ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากมาในเมลนะครับเป็นเรื่องของคุณต๊อกนะครับคุณต๊อกเราเป็นเรื่องที่คุณต๊อกเนี่ยได้เล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟังนะครับเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับคือตัวคุณต๊อกเนี่ยอันนี้ผมแทนตัวเองเป็นต๊อกเลยละกัน ครับ ต๊อกเนี่ยจะมีลูกพี่ลูกน้องนะครับอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาใช้ชื่อนามสมมุติว่าแต๊กนะครับต๊อกแต๊กนะครับเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลาช่วงเย็นๆเนี่ยเลิกงานเขาจะมีหน้าที่อันหนึ่งก็คือไปรับน้องรับพี่ชายซึ่งชื่อพี่แต๊กที่ทำงานอยู่ในโรงงาน ครับ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นทางผ่านไปบ้าน ครับ แล้วทุกวันเนี่ยจะไปรับพี่ชายมีอยู่วันหนึ่งต๊อกเนี่ยไปรับพี่แต๊กที่โรงงานตามปกติแล้วก็ไปส่งซึ่งบ้านของพี่ชายเนี่ยจะอยู่ถัดจากบ้านของคุณต๊อกเนี่ยไปประมาณอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง ครับ บ้านจากโรงงานเนี่ยบ้านของคุณต๊อกเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่3บ้านของพี่ชายเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่4ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ไปส่งตามปกติแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยระหว่างทางของหมู่บ้านที่ของคุณต๊อกกับคุณแต๊กเนี่ยมันจะมีบึงบึงหนึ่งซึ่งเป็นบึงที่เป็นเหมือนสวนสาธารณะ ครับ นะครับแล้วก็เคยแบบว่าเคยมีเรื่องเล่าบางอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงชุดดำสองคนนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเคยมาเสียชีวิตที่บึงเนี้ยแล้วก็เป็นที่เล่าลือกันในแถวๆนั้น ครับ ซึ่งก็ขับไปปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยที่ขับไปเนี่ยนึกอะไรไม่รู้ดนใจให้ขี่มอไซค์เนี่ยวนเข้าไปในบึงนั้นพอขับเข้าไปในบึงนั้นเนี่ยทั้งตัวของคุณต๊อกกับคุณแต๊กเนี่ยได้เจอผู้หญิงปริศนาสองคนที่ใส่ชุดดำขี่มอไซค์อยู่ข้างหน้า ครับ ก็เลยขับไปปรากฏว่าขับเข้าไปในบึงเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็โพเพละปรากฏว่าพอขับตีคู่กันไปเนี่ยเหมือนผู้หญิงสองคนเนี่ยกลับมาแล้วแบบโบกมือให ้ เหมือนแบบทักทาย ครับ ซึ่งตัวคุณต๊อกเองเนี่ยก็เหมือนหันกลับมาบอกพี่ชายว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะขับตามไปหน่อย สาวยิ้มให้สาวยิ้มให้ เจอหญิงเจอหญิงซึ่งตัวพี่ชายเขาก็บอกว่าเฮ้ยรีบไปส่งกูเถอะ ครับ แล้วตัวมึงอ่ะรีบกลับบ้านซะนี่มันมืดแล้วนะเดี๋ยวแม่มึงเป็นห่วง ครับ เออก็เลยแบบเบียดใจโอเคไม่ตามละก็ขับกลับไปส่งพี่ชายพอส่งพี่ชายในหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปเนี่ยประมาณ 4-5 กิโล ครับ ก็เตรียมตัวขับกลับมาบ้านตัวเองปรากฏว่ามีอะไรดนใจอีกทีนึงไม่รู ้ ให้ขับกลับไปที่บึงนั้นอีกพอไปที่บึงนั้นเนี่ย แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมารู้สึกว่าจะน่าจะเชื่อมต่อได้แล้วสำหรับท่านไหนที่หลุดไปเมื่อสักครู่นี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว สักครู่นะครับ หายเลยเว้ยเฮ้ยพี่เข้าไปดูที่มาแล้วคุณผู้ฟังฮะสำหรับท่านไหนที่หลุดไปนะครับก็กด F5 เข้ามาใหม่โอเคอ่ะย้อนกลับไป ครับ นะครับเรื่องอะไรวะเสียงอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเปิดเสียงอยู่โอเคอ่ะกลับไปครั้งหนึ่ง ครับพอคุณต๊อกเนี่ยย้อนกลับไปในสวนนั้นที่บึงนั้นเนี่ยก็ขับวนรอบหนึ่งก็ไม่เจอใครก็เอาละกลับบ้านพอขับกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามาถึงจุดที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเกิดเหต ุ ที่มีผู้หญิงสองคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนั้นคุณต๊อกบอกว่าพอขับมาถึงตรงนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองหมดสติแล้วก็ล้มลงไปล้มเลยล้มตรงจุดที่ผู้หญิงตรงนั้นเนี่ยเขาเสียชีวิต ครับ พอมารู้สึกตัวอีกทีนึงมันต๊อกก็เหมือนกับว่าล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ว่าเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก ับ ตัวเองก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไประหว่างทางที่ขับไปเนี่ยมันต๊อกก็บอกว่าเหมือนเอ๊ะทำไมระยะทางมันแบบมันไกลขึ้นปกติใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านตัวเอง ละ นะครับก็ขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอขับไปเนี่ยก็ไม่ถึงสักทีรถเจ้ากรรมปรากฏว่า ครื่องสะดุดพี ่ น้ำมันหมด ค ุณต๊อกก็เลยบอกอ้าวสวยละไม่น่ามาขับวนเพลินเลยน้ำมันหมดก็เลยลงจูงปรากฏว่าจูงไปเรื่อยๆตอนนั้นคุณต๊อกบอกว่าเวลาประมาณทุ่มหนึ่งก็จูงไปก็เอ๊ะไม่ถึงสักทีก็ยังจูงไปอยู่ความรู้สึกก็ไม่ได้คิดอะไร ครับ ก็ปรากฏว่าพอไปสักพักนึงเอ๊ะทำไมมันไกลมากเลยก็เหนื่ อ ยพักที่ศาลาจอดรถข้างทางเขาก็เลยจอดพักแล้วก็เหมือนพักเหนื่อยพอหายเหนื่อยปุ๊บก็เข็นต่ อ เข็นไปอีกก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้เส้นทางกลับบ้านที่กลับทุกวันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมทำไมทางมันดูแบบเปี่ยวๆแปลกๆไม่คุ้นเคยเลยทั้งที่เป็นทางกลับบ้าน ครับ พอเข็นไปได้สักพักปรากฏว่ามีรถปิกอัพขับตามมาพี ่ มาจอดก็ถามว่าน้องทางเนี้ยใช่เป็นทางที่ไปขอนแก่นหรือเปล่าน้องก็บอกว่าคุณแต๊กคุณต๊อกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทางสองคนเนี้ยแปลกๆพ ี่ ล ู กยังไม่ทันตอบอะไรผู้ชายสองคนเนี้ยออกรถไปเลยออกรถขับหายไปเลย ครับ ต๊อกก็บอกเออไม่สนใจเว้ยขับต่อก็เข็นรถไปต่อว่าเข็นไปสักพักนึงก็ยังไม่ถึงอีกปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณต๊อกบอกว่าเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปเรื่อย ๆ ประมาณจะเกือบ3ทุ่มแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านก็เข็นไปจนกระทั่งไปเจอทางซึ่งแบบว่าเป็นเหมือนทางแยก ครับ เป็นทางลูกรังกับเป็นทางปกติต๊อกก็เลยเลือกไปทางปกติเข็นไปสักพักนึงไปเจอบ้านลุงเจอบ้านลุงหลังนึงลุงก็ออกมาไปขอน้ำกินเพราะเหนื่อยมากแล ้ วไปขอน้ำกินลุงก็บอกว่ามาจากไหนเนี่ยเข็นมาจากไหนบอกผมเข็นมาจากตรงเนี้ยโรงงานเนี่ยพี่ลุงบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมไม่ถึงสักทีเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยหนุ่มมึงอ่ะอยู่ห่างจากที่บ้านมึงเนี่ยประมาณ80โลแล้วนะ ฮะ เออลุงเขาบอกบ้านอยู่ไหนพอบอกปุ๊บว่าอยู่อำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นลุงบอกมึงรู้ไหมเนี่ยบ้านมึงเนี่ยกับบ้านลุงเนี่ยที่มึงมาเนี่ยมันห่างกัน80โลนะเออเสร็จปุ๊บพอระหว่างที่คุยกันเนี่ยบ้านลุงเนี่ยเขาเลี้ยงหม า อยู่2ตัวปรากฏว่าจังหวัดที่คุยกันอยู่เนี่ยหมา2ตัวเนี่ยมันก็ดันเห่ าก ระโชกโคกฮากเลยจนแบบเออลุงบอกเฮ้ยท่าทางไม่ดีเว้ยไปเถอะเดี๋ยวเนี่ยไปตัวเนี้ยจะมีปั๊มน้ำมันต๊อกก็เข็นไปสักพักนึงเจอปั๊มน้ำมันจริงพี ่ครับ ก็พอเจอปั๊มน้ำมันก็เติมน้ำมันปุ๊บแล้วก็แบบซื้อโค้กขวดนึงแล้วก็ซื้อมาม่า ครับ กินแล้วก็ว่ามาดูนาฬิกาตีห้าพอตีห้าพวกคุณต๊อกก็งงมากระยะทางแค่นี้ทำไมเขาถึงหลุดมันอยู่ในอีกอำเภอหนึ่งได ้ หลังจากที่ออกมาจากบึงตรงนั้นเนี่ย ครับ แล้วก็พอตั้งหลักได้เรียบร้อยกินอะไรเสร็จมีแรงเติมน้ำมันปุ๊บขับรถกลับปรากฏว่าระหว่างทางที่คุณต๊อกขับมาเนี่ยเจอป้ายบอกทางจริงพี ่ครับ อำเภอที่เป็นบ้านของคุณต๊อกอ่ะห่างอยู่จากตรงนั้นเนี่ยประมาณ80โล ไปได้ไงวะ เออเขาก็เลยขับจนกระทั่งกลับไปถึงบ้าน7โมงเช้า เฮ้ย 7 8โมงเช้าพอกลับก็ไปถึงบ้านนะพี่ปรากฏว่าทั้งยายทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยวิ่งออกมาจากบ้านนะ ครับ โอ้ร้องห่มร้องไห้กันใหญ่เพราะว่าคุณต๊อกหายไปทั้งคืนหายไปทั้งคืน แค่ไปส่งเพื่อนได้นะ ใช่ เออ แล้วก็วนกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าหลงไปในมิตินึงหรืออะไรสักอย่างนึงยายเอ๋ยญาติพี่น้องร้องไห้หมดเลยไปแจ้งความเพราะคิดว่าแบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแล้วก็พอมาดูสภาพรถคุณต๊อกบอกว่าเพิ่งเห็นรถตัวเองเนี่ยเลอะโคลนแล้วก็เปียกไปทั้งคันแต่ตัวเองไม่เปียกแล้วยายบอกว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกทั้งคืนยิ่งทำให้คนในบ้านเนี่ยเป็นห่วงใหญ ่ ก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้น ครับ ก็เลยแบบเช้าปุ๊บเช้าแล้วก็เลยพาคุณต๊อกแบบเหมือนไปวัดไปรดน้ำไปรดน้ำมนต์ไปทำบุญอะไรอย่างนั้นนะคร ับ แล้วก็แบบพากลับเข้าบ้านกันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นเนี่ยพี ่ไปได้ยังไง80โล 80โล คือทางนั้นเขาคุ้นทางอยู่แล้ว ใช ่แค่น้ำมันหมดแล้วเข็นเพื่อจะไปหาปั๊มน้ำมัน ใช่ เข็นในระยะทาง80โลเลยเนี่ยนะเฮ้ย เขาบอกว่าอยู่ดีๆเหมือนแบบจุดที่เขาไปนั่งพักทีแรกที่เป็นศาลาริมทางแล้วเขาก็เหมือนแบบบุบๆหลับไปพักหนึ่งแล้วขึ้นมาใหม่ ก็เข็นต่อไปจนกระทั่งมาเจอบ้านลุงที่ไปขอน้ำกิน เ นี่ยเขาบอกว่าพอลุงบอกว่าเนี่ยไอ้หนุ่มเองห่างจากบ้านมึงเนี่ย80โลตอนแรกคุณต๊อกก็บอกว่าลุงเพ้อเจ้ อ ไม่เชื่อจนกระทั่งเจอปั๊มน้ำมันแล้วก็เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะพี่แจ๊ค แล้วที่สำคัญคือคนที่มาถามทางอ่ะ เขาเห็นอะไร เขาเจออะไรเขาเห็นอะไร แล้วเหมือนหมาที่บ้านลุงเนี่ยสัมผัสอะไรได้ด้วยหรือเปล่า ครับ อาจจะเป็นเพราะหญิงสาวปริศนาสองคนนั้นมาบังตาหรือจะมาอะไรคุณต๊อกด้วย ก็เหมือนกับไปเล่นกับเขา ใช ่ มันไปทักเขาอ่ะพี่ เหมือนจะไปจีบผีว่าอย่างนั้นเถอะ นะครับเรื่องนี้แปลกดีขอบคุณด้วยก็แล้วกันครับกับคุณต๊อกใช่ไหมที่ส่งเมลนี้มาที่ theghostradiothailand@gmail.comอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกคุณผู้ฟังในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้นี่แหละทั้งพี่บัตรแล้วก็น้องวีวีก็จะสลับกันนะครับเอาเรื่องจากเมลมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันในช่วงท้ายรายการนะครับ